الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر سورة فجر کی مؤمنان تا لاعمال صالحة و ترغیب ورکی فاغا اوقاتو کی چاغا اوقات حسن دی سلور بیار پسید قومنو دا حلاکت ذکر کی آدیان سمودیان او احانت دمال بیانی او دے اکرام مطلب او حقیقت ذکر کی چه عزت و بیزتی ستوی لشی داغی اصل حقیقت بیانی والفجر گوا دے وقت سبا ولیال عشر او غلص شپی آخری در رمضان والشفع والوتر او گوا دا غروز دلوی اختر چتاکی دا والوتر او رد عرفی چناتاکی دا واللیل او گوا دا هر یو شپای زایس رو کلا چه اخر تشی او پتیری دوشی هل بی ذالک قسم اللذی حجر یقینا اشتدی پدی وقتنو که عبرت دپار دا قلمن دا سبا وقت قبلی دو دی و بالاسحار هم یستغفرون دا غلص پی دا رمضان دا دیر برکتی دی دکی اشپا دا پکی چه زرو میاشتونا بہتر دا او دا حج پو میاش کی نهما او لسما جفت او تاق تکے او نا تکے اگر دیر دا عبادتونو او دا اعمال روزی دی دا خوار وقت نی کل کلی او چه هر وقتی ناغ پیشمنی چربانگ دی دا هر اشپی آخری وقتو دا دا عبادت زی دی دا سوال وقت دی دا قبلی دو وقت دی چه اللہ ویدو دی نزدی اسمان ترا کس شوی ما چه دی وقتو نو نچا عبرت نو غستی و محرومت ارشیو دا غی حال اگورا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ نګوري ته چې سرنګي کار کړی دی رښتا د عادیانو سره په رمضان العماد هغه عادیان چې د ارم اولاد دی او بنگلو والو الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ اغا عادیان چی پیدا نکلی شو داغی پشانتی پخارونو کی و سمود اللذی نجاب استوخر بالوادی او سرنگ کارو کر افستاد سمودیانو سر چی تراشلی بے گٹی پا غرونو کی تو کلال زامنو رستول مر بناستو غرونو کی با گٹی تراشلی کورنو بے جوڑو لو فراعون ذل اوتاد او څنګه کارو کر افستاد فراعون سره چې خاوند میخونو الذين تغافل بلاد دا قوم نذی چې سرکشی کړي وا په ملکونو کې فاکثروا فی الفساد والله تصنوی کار سي کول الله به پروا نه ساتل په چې فساد ډیر کنو بیا پرې نه خور وسات پسڑی ریږي چې الله پیغمبران راولېږي ادي وسر ظلمونه شروع کی زیاتې ک په دې ملکونو کې فساد فصب علیهم ربک صوت عذاب نوراتوی ک په دې باندې رښتا یو کوړه عذاب ان ربک لبالمرصاد بیشک ربستا وسم پا مورچا کی دے ولی جنگ دے کنا جا جنگ شروع دی دا اللہ و دا مخلوق جنگ شروع دی اللہ و تا دا خپل حکم خبر کی چی زما بندگی کوئے زما عبادت کوئے زما نافرمانی ما کوئے زما دا حدود و نتجاوز ما کوئے او دیوی چی تکور چی سنگ بیکو جنگ دی بس اللہ وی زوسم پا مرچا کی ناستے ما کسو کوئی چکنے اگو بس کلی دی کنا او صحاب دابونا نر آلیگی اللہ وی اس خدا غینا دیر شو دکی جی فساد دیر شو سرکش دیر شو نوسوط دا عزت او دا ذلت خبر کئی چی خلق عزت ستوی چی مال دیری پر آخی زیاد تی دنیا کی ذلت سوی ستوی چی مال نیو سڑے دغا سناستی نیسو پیجنی نو تسو خیرالی ہوئی دا ذلیل دا اللہ وی نا فاما الانسان و اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه هر چه انسان دے کل چه امتحانو کی پد باندے رب ددو عزت من یہ کی و مالدار یہ کی فیقولو ندیوی ربی اکرمن اس وقت تپوسو کی چه کیف حالو کا څنګه دې حال څنګه دیوی دا الله فضل له الله کا شکر ہے الله کا احسان ہے دې ته عزت وای دا خو د فرعون سروم ډیرو دا خو د عاد او سمود سروم ډیرو ناغي باندې هم دا الله فضل او احسان د دغه پیجندلې دا وا ما اذا مبتلا او کله چې ازمیختو کې الله پدو فقدر عليه رزقه او تنگ کې پد باندې روزي خپل اته پوسته نو سو کوي چې څنګه وخت تیریږي یره بس وې سو وخت دی خاصه نه مرګ دې نه ژوند دې نو دبې ژوند دې نو بیس نشتا وی بس خلقو مزیو کلی پسالو سوری ناس دی دسنن ندی خبر چسی لگواری نو آغا خوری نو مالو دکیگی امونگا خوگی دکیگو دکا چد انسان زلس غواری و آغاو نخوری نو کساگا پیتی دیرو خوری نو آغی تخو موڑوالی نشیوی لی مونگا وی نیو مالو شیوی خواب فیقول ربی احانن وائی دے چیز اخپل رب سپکڑے مانو سوک بمیدرانی کل دا سے ندا اللہ ہوئی تا عزت و ذلت انو پی جند پو دنیا کی ان پڑی بل لا تکرمون الیتیما بلکی تاسو عزت نکوی دی یتیم دغت عزت ہوئی دے انسان چه ده بل محتاجا ده بل پریشانا ده بل اوگی تگی غورو کی پخپل ده ایس نخوری پخپل ده اوگی سملی و چه ده بل غورو که غیر ازا که غیر خوشحال که طول اشپا باوتا دوا که چه پڑاڑا اوڑی وی بچی اللہ تا ده سلی دار سوار که خواه زیر ازا کم لما تیر ازا که اتش په خراس کا کې تدیته عزت او ذلت وې تاسو عزت نکوي د یتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین او نه چاله حکم کوي او امر کوي په طعام د مسکین باندې نه په خپل غور کوي نه بل ته نصیحت کوي ولې کو سړی په خپل نشي کولای د پاسې دونې پس لور خپې ګرځي نو کشر ته هوئی کنا چاله کدو کا ایملواله روډه راوړه شربت راوړه چیر راوړه نو هغه کاروم نشتا ولات تحاذون وتاکلون التراث اکل اللمن اخرتا سومال دمړو په خوراک ډیر ډیر دي ته خوشاله چې څوک سر وخوري چې ماته مال پاتې شي ماته کور پاتې شي او بس منډې وه کورټ ته چې د په مال کې زما سوره برخه ده وګوره دا د دنیا پرستو کار دی نه ښه د دې ټول عمر انتظار دی ته یې چې چرته بوډا او بوډه مړي او دی کاغذونه ګوري چې زما په کیسه کیږي کنه کیږي لمړو مال تناس دی اکل لمن په خوراک ډیر ډیر وتحبون المال حبا جما امینه کوي د مال سره امینه ډیر کلا یقینا اذا دکت الارض دکا دکا کلا چې وجړه کولې چې د ازمکا په بیا بیا جوړکې دو سره چې نه به بس کېږي وجا ربک والملک صفا صفا او ښکار به شي رب ستا ملک ټول صف په صف باندې په انتظام وجی ایوم اذن بجهنم عرب اوستې شي په دارت باندې جهنم ښکار به کړې شي پرده به تللې شي په دارت باندې به یادی انسان پل عمل يتذكر الانسان پل عمل بیاده وانا له الذکر او چرت بشید ده پارا یاد والفید من یقولو چغبو یا لیتنی قدمت لحیاتی افسوس ده مال را دیر بد میں اکڑو چما مخ کی کڑے وے ده دیجون ده پارا سامل قدمتو چې په دنیا کې مې سکړې ویلې حياتي یو معنا د دې ژوند لپاره چې مې شجوند دې دا خو نه ختميږي اما ایس نه لیکلي چې سم کول نه دنیا کې پاتې شو خلقو ته پاتې شو هغه په مزه وکړي او زړه سره دوله سره دوه پیرالم او دویم د حیات نمراد د دنیا ژوند افسوس دې قدم ته له حياتي چې ما مخ کې کړې وې د دې ورځې د پارا پاغ خپل ژوند د دنیا کې فی حياتي چې هغه ژوند کې مې سکړې وې نو اوس به خوشاله وم په یوم ذل لا يعذب عذابه احد پس په دغه ورځ باندې با عذاب ورنکي پښان د عذاب د الله ایسو کو ولا یوسق وساقه احد او نبا تړلو کې پښان د تړلو د الله ایسو کو تاسې عذاب الله ایسو کو نشور کو لکه چې ور کو مولي هر یو به مې جدا کړی او سره وې څوک نه هر کافر به ځان لې یواز بل نه بني خبر چ پلانې کوم زه دې چې هغه سره بس چل شي او چې زه تنه خیمه که خنیمه چې زمانه په سخته ده که سخته نه ده نه نو وی خبر دی یو بل یا ایتو النفس المطمئنه اعلان وو شي قیامت کې چې هغه نفس چې ته مطمئن او خوشاله وي دنیا کې په ایمان باندې کله خو په مال خوشاله وکنه اته ګوره په ایمان خوشاله وي ساجيب انسان ارجعي الى ربك واپس لاړ شه خپل رب ته چې کوم زين راغلي راضيتم مرضيه خوشاله به خوشاله کړی شوی چې بیا په کې خفقان نه وي بیا نشته خفقان فذخلي في عبادي یوازې مزه کنه ته خو به یوازې نه ځې دا خو به جهنم یان یوازې یوازې زه داخل شاو شامل شاو زما پندیانو کې ودخلی جنتی او داخل شاو زما جنت تا سورة بلد کې در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اعمال خی چاگی تا خوی سوک نرسی داگو قربانی خی داگو مجاہده خی دا دی مسئلی دا پارا او بیاو پسی دا مشرع اصول چو سړی وی د مشرکوم د سورته بلد کې وی چې اصول دي د سورته بلد نزدکی هله به مشرکول شي. او د سوره فجر د عزت او د ذلت تشریح دل تکيخه هغه اکرام چې اکرمن او اهانن دا وی معنا دل تکي. بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد حاجت نشته او بیا هم الله وی ز قسم کوم په دې خار چې مکه معظمه ده. قسم څه مطلب دې په گواهی کې پیش کوم ستا په مهنت باندې دا مکه گواه ده چې دې پیغمبر څومره مهنت وکړه. وان تحلم بهذا البلد یو معنا او ستا وینه تویدل رواغنل شیو پا دی مکہ کی اوزل. ابو جہل اعلانو کو کچری دیچا قتل کو نسلو خان ارورو بنورم دیا تیزو چدا بورکم پی نام کی خان نستاوینا تویدل دا دا محنت انتہا دا کنا خان چیلانو شی چی بس کچا قتل کو نتپوس نشتا بلکہ نام بول اور کول شی. او دویم د فتح مکه روزی ادی چې نبی علیہ السلام کله راغې نو الله ته اجازه تو کو چې نن د یو سو غنټو د پاره تا ته اجازه ته دا حرم حرم نه دی د دینه د لګوخ د پاره حرمت او چت شستا د وجنه نو کته په دی بیت الله کې څوک وجنه او قتلې ویني تو یې نو خیر دی. وسلور تنه قتل کړ د بیت الله د غلاف سره کنا نو بیا وتا حرمت واپس شو. وان تحلم بهذا البلد او ته حلال ګڼل شوی په دې خار کې د لګوخ د پاره تا ته اجازه ته نو دا خار ګوا دی ستا په مهنت او مشقت او ستا په همت باندې و والدین و ما ولدان او بل ګوا کوم هغه پلار او زیه چې دا بیت الله جوړاو چې الله ته حکم کړو و اذن الى ابراهيم و اسماعيل ان طهرا بيتي هغه مهنت چې دا بیت الله جوړ کړو و والدین و ما ولدان دا پسګو عادي لقد خلقنا الانسان في كبد چې یقینا موږ انسان پیدا کړې د پاره د مشقت دنیا کې د پاره زور دی خدمت دی او ستړي دا او کړهو دی چې انبیا پکې دماو نکړه هغه ته به د آرام وخت ملو نشو بل بچا ته ملو شو. ایحسب ان لن یقدر علی احد نگمان کی دا انسان چې قادر بنشی پد باندې ایسو کوم دا اوس دا انسان حال بیانی چې مشرکی ادم شرای لایق نه دی مشرکی ادم شرای چل نه دی ذکر د قران او د سورته بلد نه څنګه مو شریکي چې څوک وتاوي چې یره دا کار خو دې داسې وکاو وایي بس زما خو خغن ما نو څوک تاسو نه شي کولای نو دا خو د مشره اصول ندي چل نه يقدر علی احد ما نو څوک تاسو نه شي کولای وایي دا ګمان چې په دې باندې چا قدرت نشته یو بل یقول وای اهلکت مال اللبدا ما دور خرچ کو دور میو کو لانی دے کی می پل جوړ کو لانی دے کی می دور کروڑ روپے ولا گولے اسی دی ولا گولے مونږ ته ځخکار نه شو هدی بو وینو لې راغلی نو په اخبار کې اهلکت مال اللبدا خرچ می کو ډیر مال مانا پکوی دخ پل جیب الارن ایحسبو اللم یرهو احد دد دا ګمان دی چې ما څوک نوی نی الکه ک نور څوک دی ویننو هغه احد ذات خو دی ویني کنه داغه د احدیت نه نه خبر هغه ور څوک ویني کنه الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهديناه النجدین الله ایمانوی ورکلی دلرا دوسترگی یو جبا و دوشنڈی وما نو خولی دتا دوال لاری ما خود اللہ پورا اسباب درکلیو چی دسترگی می دیل درکلی چی اگورا زیتا اگورا چی دی سرسم و ناسب دی دا کار جائز دی و کنا جائز دی دا کار حلال دی و که حرام دی او جبا می درکلی و او دو شوندی نداخو می دیده پار درکلی وی چه تخبر او کی تحق او آئی نو تا چالا وی تا خبر نشو کولی مشر خودیتا وی چه اغاو پا موقع خبر کئی چه ظلم و نشی خیانت و نشی پامانت کی دخل کو تبایی و نشی مدار تولی خبره نشو کولی خلده لچا بند کلی و ولسانم و شفتینی دا خوالا دا حق دا پا پیدا کلی خوا او تا پی حق و نوی و ها دینا و نجدین امونگا خودلی دتا دوار لاری چدا یو لار دا جنت تا و بل لار دا جهنم دا فلقت حمل عقبا نو دا سړی اونره سیدو د اجر او ثواب هغه غرته دا وکسم مشروع کنا توبه ځان لبه د اجرونو د ثوابونو غرونه جمع کړیو ا دې اونره سیدو لقت حمل عقبا یو دامن او مجاهد انسان محنتی انسان همتی انسان هغه چاته وی چې په خدمت کې به داسې زی چې مننوزی او په خلقو کې توبه ننوزی او په خلقو کې فزان برسی کار بکئی خدمت بکئی منډي وای فلک ته هم په غنا کې به ننوزی لکه کلندر په لیکن ځان برسی اذه نه دین نه وته فلقت حمل عقبا دین دین نوته په سخت کی عقبا کی خان اما درا کمل عقبا او سپوک تعالی را چې سخت صدا فک رقبتن آزاد ولد سټ چې یو بنده خلاص کی د مشکلاتونه یو بنده خلاص کی د مصیبتونو نه یو بنده خلاص کی د عذابونو نه او د ظلمونو نه د لوی کار ده که او سړی دی او بی ګنا په جیل کې پروت دی تا ول منډو والا تا مهنت کو همت کو او غد ازات کو نو الله وی کار دی وک ډیر لوی کار دی که او بند دی او هغه په لوګا تند او په قرضونو کې او مصیبتونو کې پروت دی او ستاوس کې دو نو دې را سوزان دی ورا سوواته هوا صاحب کې ولا نفق و رقابتن که او بنده ده او پا شرک و کفر و پا دی که مبتلا ده اجز تلار نده معلومه او تاو تزان او رسو چه حلاکی گی جانم دیده کی گی او تا خلاص که ده تیاری نده رانا تراویستو نفق و رقابه ده اوچت کار ده مشرانو کار داده او اطعامن فی یومن زی مسغبتن یا خوراک ورکول دی پا غروز کی چلو گئی او اسمرا کسان دی مالکل کنا زن دی و تورس او نو دا سد مشرع کار خدا دی پی یومین زی مسغبتین کنا مشرع دی توی چطبا ترس خیدلو تناس دی چا پیرا بنا چرگان دا سر سر او دا کسما کسم دغاو پراتی اوا پلا جزان وچ دینو زان لرو جماعت نمومی دې ته خدمت نه وي فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ یتیم لا چی خپلوان هم دې او ته ځان نه خبره او مسکینن ذا متربا یا غ مسکینو چې په خاورو کې پروت دې زیم نشتنو وقار دی چې څومره ستاسو وس نه کیږي چې دغه خلقو ززانو راسه او د هغه یو تاودا سره او د دا مشرک کار ده ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمه بیا دا هم واره چې دا کارونه خرستو کارونه دي په دې مشرک مخکی او کار په کار ده اسدې وی دې دې دا اچانا چې مان راوړی په الله باندې عقیده صحیح وتواصو بالصبر او یو بل تا وصیت کوي په صبر باندې او یو بل تا وصیت کوي په مهربانه دا هم ته ضروري کار دی کنه عقیده به بالکل صحیح مسلمان زیارتونو درگاونو والے باندې ګوره بابا ملنګ باندې ګوره دي دغه مشرکی اکثر اغال تا زیارت کې ناس تی دی وی وی زوچی و تا ووایو کنه چی دا بجلی را لسمه کی او زوچی دا پیل دغرا لودری پولونا او تارو نراکا گی اغا وحل تا منجور ده اغا افشا کی ناس ده دا مشرانی دا خلق مشر دیتا وی چی چا بانده سخت رازی نو کنور سنشی کولن لرشی کینی و سران چ الله بخیر کیو ګورځ اخ دنیا دا او دا خو پام بیاو باندې سخت راغلی دیو هیڅ پریشانی مکو او صبر کوا مهربانه وصیت کو اولائک اصحاب المیمنه دغه کسان دی خی طرف والا او کسان چې کفر وکړم پایتونه باندې او اصحاب المشعمه دغه دې ګس طرف والا علیم نار او مقصد په دې باندې باور جوخ کړی شي سورته شمس کې دا قضې فرخ وي ځکه ویل کنا ثم کان من الذین آمنوا ډیر فرخ دی الله وی د مؤمن او د غیر مؤمن د موحد او د مشرک ناول آیاتونو کې دا قاعده جدائی ته اشاره کوي چې او شانتی ندی ابیا ور پسې تخویب دنیای په هلاکت د سموتیانو عادیانو چې غیری دې مسلې د وجنه هلاک شو بسم الله الرحمن الرحیم والشمس وضحاها گواه د انور او رڼا او روشنایی د انور والقمر اذا تلاها وغوادس پومه کله چې لګي ذلی په دې انور پسې ولې دې په انور پریوزي ادي په لګون سوار لسمه سپومه درسته غټه ولاړې نو څومره پرخ دې د انور بادشاہي ختم شوه دروازه اوس پومه بادشاہي شروع شو نو وَنَهَارِ گَوَادَ اَرْوَزُ اِذَا جَلَّهَا کله چې روخانه او ښکارا کې د انوار خلقو ته دروازه راخیږي کنه وَلَيْلِ او گَوَادَ شَپَا اِذَا يَغْشَا کله چې پټ کې د انوار لره نو څومره پراخ دی وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَا او گَوَادِ اسمان او هغه ذات چې د اسمان یې جوړ کړی دی والارض وما تحا وغوا دزمکه او غزاد چې دزمکه خوراک کړی ده څومره پرخ دی اسمان کم زیات دی دزمکه کم زیات ده دا عقاید پرخ دي کنه چې عقیده د اسمان ده او چې دزمکه ده چې عقیده په شان د نور ده او چې هغه په شان د شپې ده ونفس وما سوا او غوا د نفس او غزاد او چې د نفس یې پورا کړه دې په خپل صفاتونو فالهمها فجورا وتقواها هغه دا دي دی نفس ته تعلیم ورکړی دی د بدو او د نیکو دوانا طاقت اولا ورکڑی دی لفجور او د تقوا دی پا قبل سبتون برابر کڑی کن قد افلح من زکا یقنن کامیاب شاہ سوکم چیزان او ساتو د فجور نا وقد خواب من دستا او تاوانی شاہ سوک چیزان اماندو پا فجور کی ننوت پکی کذبت سمود بتوغوا دروغ جن کل سمودیانو دو وجی دخپلی سرکشین پیغمبران ازم باس عشقا کل چرا پورت شو بدبخت پا دی کے فقال لهم رسول اللہ نعوی دیتا دا اللہ پیغمبر صالح علیہ السلام ناقت اللہ و سقیاها حفاظتو که دا اللہ دوخی او د دې نمبر دوبو د دې حفاظت وکړا حضورنا قتل لا یو فکذبوا دروغ جنې کوفا قروا هلاک کړه فدم دم علیهم ربهم تبایرا واست په دې باندې رب د دې بزمبین سو د ګنا د دې وسواها برابر یې کړو د زمکه سره ولا يخاف عقبا نيريك الله ذا چا ذا انجامنا سورة الليل کی جدائی ذا اعمال بیانی چا عملون یو شانت ندی جدا جدا جدا داری یو جدا جدا عمل بیانی او بی آخر کے دو قسم کئی چالا بشارتا و چالا یرد جہنم بسم الله الرحمن الرحیم واللیل گواد اشپا ازا یغشا کل چرا پٹ کی دا دنیا والنهار یو گواد اروز ازا تجلا کل چرو خانشی چا عملون هم دا سدی کن چا عمل دا سدی لکتور اشپا چا عمل دا سدی لکرن اروز وما خلق الذکر والانسا اوغا چه اللہ پیدا کردی دی ناریناو زنانا سمرا پر اخ دی پکی دا پس گوا دی اِنَّ سَعَيَكُمْ لَشَتَّا چستاسو عمل گڑ وڈ دے جدا جدا دے نو اول عمل خی نمو منانو فَأَمَّا مَنْ اَعْتَوَا اغا سوکو چه دا اللہ پر نم باندی سوار کرل کمالی ورکو که قیمتی وقتی صرف کو که اولادی ولی وقف کو که زی ولی ور کو بس کو جسو سر اینو آتوا واتقا و زان بچ کو دا شرکنا و صدق بالحسنا و تصدیقو کو پا کلمه توحید فسنو یسرو لیلیسرا نمونگ با اللاوی آسان کو دل را دا پار دا جنتا جوڑ بے کو جوڑ بے کو جنت ته جوړ کو واما من بخلا اوسوک چې بخل وکړ څه شي ورنکو نه په خپل راغې نه مال راوړو نه اولاد راوستو نه سو واخو لګو بخل واستغنا او ځان به پروا کو د دین نه وکذب بالحسن او دروغجن یې کړه مسله توحید ځن یسره للعسره دی ممونگا جوڑ کو لپار دا جہنم دکاری اولا جدا جدا خلقی کنخا سوک دیو دے لپار جوڑ شوی وما یغنی عنہ مالو اذا تردد دفع بنکی ددن دا مال خپل کلا چی دے حلاک شی ان علینا للہو دا بشک فمونگ باندی لار خودل دی وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى او بشکا زمونږه اختیار دی په دنیا کې هم او په آخرت کې هم فانذرتکم نارن تلظوا اميرو لتا سودا دی ورنا چلمبی دی لا اسلا الا الاشقى نداخلي گئے تا مگر بدبخت الذي كذب وتولى بدبخت هغه څوک دی چې دروغجن یې کو د الله کتاب او مخ ته نواړو او سيجنب الاتقا او خامخا ډډي تبشي د جهنم نا پاک سړي متقي انسان الذي يؤتي ما له يتزكى دا سړي دي چې ورکی خپل مال ځان پاکي معلومی چې اعطا سمانا مال ورکول په دې مال سره ځان پاکيږي کنه ښه څنګه ورکی پاغ نیت نچی ولا تمنن تستکسر سوکی پا دینیت ورکی چی ما سر امخ کی امداد کلو نو بدلی را باندی پوریو نا نا وما لی احدن عندو من نعمت تجدان او نید هیچا دسرا سا احسان چی داغی بدل پورا کولشی نا اخو بیا بدل شو مگر الا ابتغا وجه رب الاعلا مگر صرف د پاره طلب د رضا د رب خپل او چډی رچته ولا سوف يرضا او زردا چې دی به الله نه خوشاله شي سورې زحانا په یو مضمون صورت بیانې یا یوازې په توحید یا یوازې په رسالت یا یوازې په قیامت یا یوازې په قران په یو مضمون سورې زحا علم نشرح دواړه په مسله د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم شان او داغه لپاره تسلی بسم الله الرحمن الرحیم والضحى غواذ وقت صباح والليل اذا سجى او شپه کله چې دا په خشی په دې غواذی ما ودا ربک ما قلا ندی پریخیتا لر ربستاونی تا سرا حسد کردی سوخ وحی بنشیو پیغمبر او خلق خبر شو منو خبری شو روکلی چی پریه خودو آو وسو سرا نرازی وحی بنشوار سا ختم شو کیل ختم شو او پریشانی وڑی را قسم قسم خبری وی نو صورت نازل شو چنا تا نپری دی زکا چی تراتلی نو دا دنیا سنگا وا تکا تو را تیارا وا اوستا مثال لسباو سبا راو خیجی نو بیا تیارا نئی نستا پوجی خوالا دا دنیا را ناکڑا نوز با دی پری دی ندی پری خطال لرفستا او نیتا سر حسد کرده ده ولل آخرت خیر لک من الاولا کیو معنا دادا خیر دنیا ده پریشان زیده ده دی جون خڑ پڑ جون ده صفا نده نو آخرت ستا ده پار دیر بہتر ده ده دنیا نا ذکال تا خو صفائی ده کنا الته وګي بیا دا غمونه مصیبتونه پریشانې نشتا اذم کدا وحیر واستې شو دې کدا الله ډېر لوی حکمت ښا څومره چې وحیر واستو شو نو دوره پکې کمال او برکت پیدا شو ولې ډېر خلق مسلمانان شو هغه خو په دیني اتراغلی چې مونږ به دغه کو اعلان وکړو چې پیغمبر هغه پروګرام ختم شخه موږ اعلان کوو په دغه باندې چې وحیر اعلان ډیر خلک راځي قران واوري زاغي چې تاوري دي الله پاک زموږ خیره چولم نور واستي کې دل د وحي به تر دي استاد لپاره دلم بي کې دون او دې کې خیرو دې کې د الله ډیر لوی رحم وکا فلسوفا یعطیک ربک فترضا او زردا چې درب کی تا طرف ستا اوچت مقام تبرزا شی چې هغه مقام د شفاعت کبرا دی بغیر ستانه به څوک شفاعت نشي شروع کولی تا ته الله اجازه تو کی او تو په سجده پریوزي او تو په هغه سجده کې د الله هغه تسبيحات وې چې وس دلنه درځي نبی ما الله وې تا ته چې يا محمد او ارفع راسك سرچت کا سل تعطع سوال کوا قبلی با او وشفع تشفع او شفاعت کوا شفاعت بدی قبلی گی نجتو شورو کے نپس داغی نو بیانور راضی دیتا مقام دا شفاعت کبرا ہوئی سا لیکن پل ماضی مئی روا پل ماضی مئی روا علم یجدک یتیمن فآوا ولی نو منتتا لرربستا یتیم نتا لحزیدر کن پکور دا ابو طالب کی نا اقبل وحمی روکن نا شکری بدن کی اوجدک ضالن فہدا امنتیوی تو غافل دا دن نا قرآنی دا تدر کن تو خونه پوی دی چه شریعت ستوی دین ستوی نفاہدا وحی راوت نازل کرا عرصی دا توخو ہدایت شو او جدک آئلن فاغنا امن دیوی فقیر محتاج نبی پروینک لی دمالنا زلید لمولکا زلید لغنکا اڑو پروازی نشتا دی فاما الیتیما فلا تقهر نو هر چی یتیم دی غصاو تا مکوا تامای پا خپل تیر شوی دی فاما السائل فلا تنهر هر چی سوال گره دی رتنو تا مکوا که اگه دا دین سوال کئی که دا دنیا سوال کئی نو فلا تنهر حق یشتا کن تاستا کارونه دی خلق ورازی تر دنیا ته دید پار راغلی چتا تا خلق محتاج دی پا دین کے جسوک رازی نتبو تا دورنا و رتنا نکے و اما بی نعمت ربی کا فحدیسا او هر چی اگا دیر لوی نعمت تی درستا چی اگا قرآن و سنت تینو بیانکا بیانکا دتا بانده غٹا دی مواری دخوا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان او دا وقت پل خصوصی اغا کارونا چی اللہ دی مسئلے و دی دین دا پار ممتاز بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکا صدرکا ولی ندمون پرانستی تا لراسی نستا اوضانا انکا وزرکا او لري کړي د مونستان هغه بوجستان الذي انقض زهرك هغه چې استامله ماتوله دومره بوجو د هر پیغمبر شرح صدر شوی دی چا مطالبه کړی و چې الله زما د اپریشن وکا موسی عليه السلام ویلو رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اے ربا زما سینہ کولاو کی ولی زکا پخپل پا دی انسان کی پا دی بدن کی دا سی یو غوخ دا یو ٹکڑا دا یو حصہ دا چی دا غی پوج باندی دا کی صبر نہیں کنا دی صبر نشی کولے او دی مسئلہ کی خورد صبر ضرورت تی موسیٰ علیہ السلام لهم اللہ شرح صدر وکا کنی اغوی زبا خبری نشم کولی اغو صبر آدی سنو می تنگی گی داوی چن او دا نبی علیہ السلام شرح صدر دیر دل شوی وا یو خو فاغ وقت کی شوی وا چی دے آغا باندو کیو دو کالو تربیت تپارا دی لے گلیو او دا غره زعی مور و حلیمه سعدیه ناغی سراو کنن وڑو سره لبی ما بی کولی بارو ادی که سره راغی دیر آوا چو او هغه منډ کړی هغه ته الوی چې هغه سورات لنو یسنو بس سینه ولا کلاو کړ جبرئیل امینو او چې سو ناکارا اجزاو هغه ته نوېستو او سینه ولا بیا بند کړ بس نه پکې وینوا نه پکې چاړو چاکو هیڅ ضرورت نه هغه دومره پوښو چې رنگ کې پرخ راغلو رنگ کې خامخا پرخ بیا ولا بلزل کړي وا چې کله مې راج لته نو بیا جبرئیل امین راغی ځان سره کا سره وړه او به زمزم او به راوړي او نبی له سلام کله سینې کله او کړه وی وینځلا علم او حکمت یې پکې واچو ابي بن کړه بیا لا سوسو ځله شوی د الله تعالی علم دي کنه علم نشرح لك صدرك نو کدا نه وی الله وی استام لې ماتولا دا څوک برداشت کولی شي پرفان لك ذکرك مونږ او چت کړی دي ستانم چې د خپل نوم سره یو ځای کړی دي هم په کلمه کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله هم په بانک کې پنځه وخت هم په اقامت کې فإنما العسر يسرا نبي شکا چې د هر سختۍ سره سانتیا وشته انما العسر يسرا او به شکا چې د دغه سختۍ سره بلې سانتیا شته ولی سختی یو ده او سانتیا دوه دي مخکې تیم وا ورستو تیم وا نه لای پریشانی مکو کنه ښا ځکه چې یو سختی خو په دوه سانتیا باندې نشي زور اور کېده دا هر انسان ته داسې پیدا فارغ تا کله چې فارغ شوی د بیان نه فن صب نو درېګال لا تا ویل ربک فرغب او خپل رب ته په جوړا شه سورې 3 کې د انسان حال ذکر کې د بدبختۍ دغه په بدبختۍ بد قسمتۍ باندې گواہ پیش کئی چه اللہ ایما دے سورا معزز پیدا کرے دیں زانی بھی عزت اکو تخپل زان قدر اونکو نزیو کما ہاں چه کم پکی عزت من دینا بھائی او آئی اخو معلوم خلق دے سلور سی پتو نہیں دی آواز کر بسم اللہ الرحمن الرحیم والتینِ گواد مقام د وحید ابراهیم علیہ السلام والزیتون او گواد مقام د وحید عیسی علیہ السلام وتور سینین او گواد مقام د وحید موسی علیہ السلام وهذا البلد الامین او دا خار او چلا ول امن ورکړي مقام د وحید نبی علیہ السلام دې مقامات تو ګورن چلاوی دا په سبان لري برکت شي وی دي په دې باندې چې په دې کې پیغمبرانو توحید شوی دا په دې برکت مونږ دي نو کدي انسان دا وحی منلې وي مقام خو مقام دی صاحب کې نشتا عقل پکې نشتا سترګې نشتا مو تین مقامتین لیکن دین زرو زید هم مقام زیتون دی خونانو زید او تور سینین نو چه اغی دوم را برکتو مندو نو دو بنو مندو یقیناً مونگ پیدا کرده انسان پا دیر خیستا جوڑ کی دا سی وجودو بدن مونگ بل چالا نده ور کرده لکه دی انسان لام چه ور کرده سم مار ددنا ہو اسفل سافلین لیکن بیا مونگا واپس کو دلرا اغا زیتا چی لان دی دلان دو نده اسفل سافلین تو رسید د خپل بدملې په ژوند دی ښا د خپل ځانونو پیژند خپل عزت یې ون پیژند چې ما سره الله دومره حکړی نو زولې د خپل ځان قدر نکوم او قدر خو پاغه سکه چې خپل رب ما توای کنه چې شیطان را توي الا الذين امنوا مگر کسان چې ایمان راوړو عملو الصالحات او عملونه کړی عملونه صالح دا دی عزت شه په دې سره انسان برکتی شو. نو پس د دې لپاره جرد به حساب فما یکذبك بعض بالدین پس څوک دې چې دروغ جن کی تعالی را پس د دینه په دې دین کې څوک دې چې تا ته نسبت د دروغ کوي ولې دې نېریږي د خدای نه چې مانه والله تپوس کوي علی صلی الله احکم الحاکمین ولې نه دې الله بهتر فیصله کوونکې د فیصله کوونکو نه. سوره علق اول سورته او دا صرف د قران په عظمت لګېدلې ناول د قران عظمت بیانې ترغیب ورکی مخلوق ته او بیا ورپسې د انسان په بدبختۍ باس کوي چې د انسان څنګه بدبخت دی دی بیمار دی دا د سده وجه نه بیمار شوی دی دا ردی وجه نه بی پالی کړی و علاج شته نو مرض خی سبب خی علاج خی پورا خبره کوي کنه پالی چې یو سړی علاج کوي کنه چاوی زنه کوم علاج. بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربك الذي خلق قل ولا فیمداد دنم دربستا آغازات چه مخلوق پیدا کرده خلق الانسان من علق پیدا کرده انسان در دیر کمزوری و دمامولی او در سپک شینا چه علق ده وینا جام شوی چه ظاهر که پاغی کیس کمال نشتا. اقرا وربک الاکرم دے زکاوی چکل نبی علیہ السلام توحی کی دا جبریل بوی چې اقرا نبی علیہ السلام بوی چې ما انا بقارن زنشم لوستے کنا تو پدریم د لیبیا جب چالو شوا اللہ رب العزت وی ګورا ته به خام حال ولی چې د خلقو په نظر کې څه شی نه یې کنا نو هغه کې زه ډیر لوی کمال پیدا کول شم نو ته خو بیا انسان دا وینه جام شوی څه شی دی چې الله ته نه انسان پیدا کو د کمالات او ډک استادول کې دا قران او دا نشم اچولې علق تو ګورن علق کې څه دی بیا وی او د دې لپاره وی چې د قران دا لوستل په هر چا لازم دی کسوک لکا پڑا دے ہم او کسوک جٹ تے نو ہم بانا دے نکوی شیرم آ ترویل ندی نو نا دوارا بیلولی دوارا اقرا اولولا و ربک الاکرم و ربستا دیر عزت مند عزت بدل در کی اللذی علما بالقلم اغزات تے چی تعلیم ور کردے پزرید قلم نو قلم کې هیڅ نشته نه بګه ساشته نه بګه عقل شته نه سترګشته نه هیڅ نشته او الله ول دومره مقام ورک کنا مطالعه نظر کوي چې تاسو را هټول کار اسباب پوره دي کنا بلې دې ته اشاره وکړه چې علم بالقلم کله قلم خاون دي نو ام قران ته محتاج دي ابدا نه وي مړه ما علم کړه دې زه پوېږم کنا وي قران بر عوالم مال راضي کنا وے گورو بیزتی مکوا اللہوی کا عرصو کی خو قرآن تا محتاج دخوا علم الانسان ما لم یعلم تعلیم ورکڑ دے انسان تا داغی چی دے پی نپوی دام انسان سوک دے مذکر و مؤنث نارینا و زنانا کنا دوالو باندے علم فرض دے علم الانسان ما لم یعلم کلا چردہ سندہ ان الانسان لیتغا بیماری را لا انسان بیمار شو یقیناً دا انسان سرکشی کئی گورا زمون خود دن دا تمنوا تی با سرکشی کئی خوا دا مرض دی خوا سبب سده الرآ استغنا مال دې سر خړلې کنا تاغ دې ټول خلق بیمار کړي دي چې ویری د خپل ځان مالدار دې داغه پاغ ورځ بیمار شوی دي چې خپل ځان مالدار ولې دنو ما بیمار شخه دې سببو استحباب د دنیا وذل وسیل اج کو دوائی ان الى ربک الرجعا ذبل علاج نشته هوته و چې مرګ منی قبر منی قیامت منی دسته علاج فترب درفستا باندې تللی اوسه عمل ذکر کوي چې دا بیمار سړی سوک دی دې په سپی جن دی شي ارایت الذی ینها عبدا اذا صلى توینه هغه سره چې منکی زما بندا کله چې دې په مانزو دریږي بیت الله کې زار چې ابو جهل مټی والی اتره راغستی او خلق ورپسې را رواني او نره تکبیر وای توبه داسې بدبخت دی نیپری دی نی مانزو تپریدی نی مسلی تپریدی ارائتین کان علی الهدا او امر بالتقوی تو خبر راکا کچر زمان دا بنده پو دنیا کی دا مخلوق خیر لٹی او ډیر لوی عظیم کار کئی نو دا سڑی حقی چی منی کئی ہے دور سوک نشتا چوی نیسی ارائتا خبر را کین کان علی الهدى کزما دا بندا په حق ای او امر به تقوا او خلق توم بیان کی د توحید اره تین کذب او تولا خبر را کان چې دا سړی فوال منی کای وای وتا چې زما بندن تنګی اکه نه منی کیږي نو زبا د خپل پیغمبر تپوس کوم زه خو دې نه پریدم چاته خبر را کا کدا سړی تکذیب کوي زماده پیغمبر او مخ اړي د دنا علم یعلم دین پويږي بن الله يرى چل دیویني کلا یقینا لئلم ينتهي کمن نشو ته دی خپل حرکت نه لنصف عم بالناس یتی او به نسم د سر کونډینا دایو کناي د قدرت نه ده چکدی وی چې ما مالک چاله سره ولنو بیا وخت پر ځانوی نه کنه دا بازه بدمعشی کنه ته داس وی یو نور نه پویګم او کمال چاله سره ولو نو بیا ځان په پتا پوی شي یا خدای ته به تو پېنو نو ابو جهل وی کمال چاله سره ولو نو بیا ځان الوی نه کنه ما الله وی زبد الله سره ولم کنه زبه سر کندینو نیسما سبق دلنه دردی پوز دی بایگی اتلا خبریم که لنصف عام بین ناس ویتی خواه و دا یو کنائه دا قدرت ندا چه اللہ کل اخپل قدرت بیانی کنا صورتی حود کم تیر شوی چه دا سیو زنده سر نشتا الا هو آخذن بین ناس ویتی ها اللہ دا سر کندینو نیولی دی خوزه ده نشه او بلی اشاره کئی بیزت ایتا زکا سرکنده پا انسان که دیر ده عزت زیده خواه ده دیر ده عزت زیده چه ده تلا سرسید نو عزت ختم شو زکا چه حجاج ابن یوسف اوی یا خپل کماندر تا چلی که گوار اسم چلی گا کنی در بشما و پدی سرکنڈی با دلو گردما اگو لگی دن اخپل سرکنڈی اخری او پتی لے کی بند که چا تیوی دا و لو سچو گردی پی بیزتین بچ شکن خوا دیت انتہائی بیزتی ہوئی اللہ او بینی سمد سرکنڈی نا ناسویتن کاذباتن خاتوی آن اگر سر کنده ده دروغ جن گنانگار پلی ادعو نا دیهو دی دیوازو که اخپل قوم تا ابو جهل و دیر پا حرکاو چیزا ما زمالوی قبیله ده بنی مخزوم چه دو تاوازو کم کنا مالاوی تو تاوازو که کنا دی دیوازو که اخپلی قبیلی تا سند عزبانی مون با آوازو که سخت ملائکو تا کلا یقینا لا تطعه خبر امامانا دی ایسو نشی کولی خواه خبر امامانا وسجد وقت تاریبا اللہ تعاجزی کوا اللہ تزان نزدیکا سورہ قدر کی دا قرآن شان دا قرآن فضیلت او ترغیب بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناو فی لیلت القدر یقیناً منعزل کو دی قرآن لرا پاغش پد قدر پاغش پد عزت کی وما ادراک ما لیلۃ القدر سپوک تعالی راجی صدا اشپد عزت لیلۃ القدر خیر من الفشار اشپد عزت او اشپد قدر بهتر از از زرو میاشتونه یعنی پاره کې عبادت پيوش پکې عبادت او بهتر دی د زرو میاشتو د عبادت نه چې ساتیا کالو پورې تنه جوړیږي د قدر یو معنا عزت او د قدر بل معنا اندازه په دغه شپه کې الله اندازې کوي د خلق د عمرونو د موت او د حیات نغې ته د اندازې شپه او د لیلۃ القدر شپه ده او علم الله ته د نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل روانو ډیر خوشاله جمعات ته په چرانه نو بس جمعات کې شور او زوګونو چې پانکا دی ولې روانه کړه بجلی خرج کیږي او پکا نبی علیہ السلام وی چې زمانہ مغه شپه یې راکړه زه اوس ګورې هغه لسو اخیری د رمضان کې ګورې نو اره یو چی اوی دی کې به خیرو چاول به مې اوس پرونولا اوس بل لسو اړه نو دا پکې نور ډیر خیر دی او زیات احتمال یې په ناتکه کې دی یو اجتماع او دیر اجتماع او پنز اجتماع او اجتماع او دا نور علامات یا حدیث کی راغلی خو پاگی سوک پوئی گی چه پاگا شپا کی سکون ډیر زیاتی پاگا شپا کی رنائی پا کی دیر زیاتی کوریدی نوم رنائی خواه او نره نره هوا پکی لگی ساس کے ام پکی رازی تنزل الملائکتو والروحو نازلی گی دیر ملائک داسمان ناوخاص کر جبریل علیہ السلام فیها پدیشپا بیدن ربیم پا حکم دخل رب من کل امر فہر حکم دا اللہ سران سلامن هيا او داشپد ليلۃ القدر تر کوم وخت پوری حتا مطلع الفجر تر صباحه تو پوری یو لګ وخت نه چې پړق شي او بس ختم شي لس منټه یې نه سلامن هيا حتا مطلع الفجر یا مخک سره لګي من کل امر سلام داشپد لیلۃ القدر د هر مصیبت نه په امان ده د هر شر نه په امان ده او دا تر سبا تر خاتو پورې ډیرو غځوخ ول الله او دا مطلبوم نه دي چې کني څوک دی او یې په دې شي په دې ته حاجت نشته چې کني څوک په شم دغه پر لیلۃ القدر شوا او څوک په نشم دغه پر نه شوا نه نه چې عبادت پکیو کې نه جوړ وی مونته کنه مقصد حاصل شکنه چې مونږونه پکیو کې او تراوی پکیو کې او کس نفل سیوا کول شنه پکیو کې تلاوت پکیو کې ذکر پکیو کې نباس دې اړو په نش دې دې نوې چې ما لري تل قدر شپه په ما پی قشوا نه نو بس را ل پکی مس پاوا چا باندې پی خشوي چې هغه د لس وړ شپې په خوب کې تیر کړي سورت بینه هغه سورت ته چې نبی علیہ السلام او ابی ابن کعب ته چې لامه طویل دي چې په دې ابی ابن کعب باندې دا سورت بینه ولولا نو زه خامخا پتا باندې ولولم حضرت ابی ابن کعب وی چې سمانی زمانو میں اغسطو چو بای ابن کعب ویاو کنا نوی جڑلو ویاو دیتو ویزا دمرا سڑے ایما زسش ایما چلی زمانو مواغسطو تا دمرا سڑے زکای چو تبا ٹولو صحابو که دا قرآن قاری کنا دے دا قرآن قاریو کنا خوا نوکی دے چو دا خصوصیت دا وجنا اللہ رب العزت دنو مغستی نو دا خوشحالی دا وجه نیو جرلو نو صورت بینه پی الوستا مشکل صورت دمانا پی لحاظ سرخا و مطلب که دا پیغمبر شان دے او مطلب پا که دا مشرکین و دا کافران و تشدد چیر دمر سخ خلق پا کفر کی با نی تیر شوی لکه د دې امت دا مشرکان چې زکه چې اول به صفاتونه کولو چې دا سه پیغمبر دې دا سه پیغمبر دې وچراوي نو بس پیو تعالم کړی چې نه د دې مشرکین او اهلی کتاب دا چل کړی په یمنو سمره ضرر سمره نقصان سمره خفقان او غم چې دې خلق رسول دې پیغمبر ته اوس لګیا دي او کار شروع دنیا کنا خان بسم الله الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین نو دا کافران دا اهل کتاب او دا مشرکانو منفکین پری خودن کی صفت پیغمبر لرا دا سی پی مینو دا سی کنا چه خلقو تا ویسی بدو نکولو اہلی کتاب خوب کول زکا چه اغی سرا پا توراتا و پی انجیل کیو ناغی خوب خلقو تا زکا سی بدو نکولو امو شرکانو بیدا سی کولو چه وی صادق راغے امین راغے رشتین بند راغے دا امن بادشاہ راغے او گولو دا امن بادشاہ بے ہوتا بے اټول کارونه به په دکولو چې سمه سلام په ښه شو کنه وی ورغه چې محمد راشین او مونږ سره شو کولی ښه الله وسکو چې محمد راشین چې بیت الله جوړو چې نبی صلی الله علیه وسلم د درې دیر شو کالو نبوت ته وتلا وکاله پاتیو د درې دیر شو کالو نو د مکی مشرانو بیت الله ونړو وینو وکوې کنه د چې حجر اسود زیراغه نو جګړه شو چې دا کانه وسوک پوچته یو لته وېک دی نو یو ویزه بل ویزه بل نو بس دې کې هن کې کار کنه نو فیصله پدې وکړ چې وری گئے چې محمد راشي کنه بیا وسکونو چې هغه نه راغلی نو هیڅ نشو کولای نو دې کې هغه راخکار شو وجا صادق الامین مونږ د تنوي چراغه وي زمونږ په دې جګړه ده څه زمونږ پیسې لاوکا هغه دا هډي راسانه ده ساده یو غوړو په خپلې په هغه کانه کې خو په خپل لاس مبارکو ابي وي راشه مشران چې څوک راځي او د دې صدر د پلوونه او د جیانیونی سه په چا غزه له ورونه وکي خو نو یاره چې په د باندې د مکی والو سمره ماینو اسمره خوشاله و چې دا خو الله په مونږ کې یو انسان پیدا کړو او کچې له ودري دو کله چې ودري د مکی په چوک کې او اعلان وکړو چې ایو الناس قولوا لا اله الا الله اے دا مکی خلقو اوائے چه بغیر دا اللہ نبل سوک حاجت روان نشتا نلاتا نمناتا نعوزا نحبل باس خبر روانه شو داغه وخت روانه شو حتا تاتی یوم البینه علی صفت پری خود د پیغمبر چراغ لذی تبینه بس بیا تنه لاله جدا شو دشمنی جوړه شو ها یو دا معنا ده او دویم نو هغه کسان چې کافران دي د اهلی کتاب او د مشرکین نه منفقین پری خودن کی خپل کفر او شرک لره نه پری خود حتا تاتی یوم البینه تر دې چراغ لذی تا بینه چې قران دی او پیغمبر دی خلق وی چې وسو فری دی کنه نه که قران راغی که پیغمبر راغی هغه خپل دین پرې نه خو دو منفقین او دویم دریم نو هغه کسان چې کافران دي ذالک کتاب او د مشرکانو نه منفقین جدا کی دن کی د دنیا نه اوس که مخک ملشه نو بیا خو به عذر الله تا چې زمونږ په ژوند کې خوشو کرانه غه کنه اگر رست راغلی نو مونږه خو رست نو بیا کنه الله وینا تبعی ادی برازی دنیا لا نو پرېخه رخصت شوی نو د زمکه نه چې الله او پیغمبر راو لېګا الله او قرآن نازل کوم چې بیا ګیله نه کوي عذرن او نذرن چې بیا ځانوي چې مونږ تاسو کنه راغلی ښا او سلورم نو اهلی کتاب کافران دا اهلی کتاب او د مشرکانو نه منفقین بیلی دن کی د خپل دین نه پری خودن کی خپل کفر او شرک لا کټول نو نبازی بازی حتا تاتیهم البینه تر دې چراغ دې تا قران او سنت او رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې پیغمبر راغی کنه اما صلی وکړه ردی کی ګړبړ پیدا شو ها ګړو ولی حق خدا سے نه ده کنه حق چې او ځل ځان ښکارا کی کنه نو خلقو کې انتشار پیدا شي نو اهلی کتاب په خپل ځای ګډوډ شو څوک خوراله نو ایمان راوړ پیغمبر سره مرګري شو اسوک داسې و چې هغه خپل مین کې اختلاف جوړ کړ ګډوډ شو هغه اتفاق روان شو هم مشرکانو کې هم ډیرو چې هغه ایمان راوړ ابو بکر او عمر او عثمان علی خالد بن ولید عکرمه دا اختلاف جوړ شنو ورګه چې بیا هغه اتفاق ولا ختم کړه دور کارو شو تر دې چې نه لدی تبینا رسول من الله د الله پیغمبر او یتلو صحف مطهره دا کار دا دی چې لولي په دې باندې هغه صحیفه پاکه د قران آیاتونه د قران سوراتونه فيها کتب قیمه چې باغی کې ډېر قیمتي مزامین دي توحید رسالت او صداقت د کتاب جهاد انفاق تزهید په دنیا تخویب بشارت څومره قیمتي مزامین فيها کتب قیمه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب دا دې تایید کې دار واستای معنا چې مونږ وکړه در دې تایید ده یو مان او مخ کې سره هم لګي نو جدا شوی او کسان چې ورکل شوی دی غیله کتاب د دې پیغمبرنا الا من بعد ما جاءتهم البینه مگر پس دا غی چراغ لذی تا بینه او معلومه کې چې دې په عربو کې پیدا شو بس بیا جدا شون بیا غی اتفاق دک نت سره نکاو کنه خان اځم دا دی پلمین کې دیو بل نه نو جدا شوی او چې بیان را لاو بیان وتاو کو نو ډیرو پکې ایمان راوړو ډیرو ته تورات او د انجیل هغه صدق معلوم شو مسله د پیغمبر سوا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين دې تامر نو کړی شوی مګر د دې توحید چې بندګی دي کې د الله په داسې حال کې چې خالص کو ان کې شیغل را بلنه حنفاء چې شی موحدین ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ابیا ور پسې اعمال کوي پابندی وکي زمان زو ادا وکي د زکات او ذالک دین القیمه او دا غ دین دی د ملت مضبوط دامن دین مذکر دی قیمه مؤنث دی نبی د دین نه کیږي وذالک دین الملت القیمه وذالک دین الجماعت القیمه دا د چا دین دی دا ډېر بهتر جماعت چې جماعت د انبیاو دی جماعت د صحابه کرامو دی او جماعت د هر زمانه د موحدینو دی ښا دین القیمه بشکا کسان چې کفر کړي د اهلی کتابونو او د مشرکان نه پور د جهنم کې وای همیشه وای په دې کې ولای کوم شر البریه دا ډېر بدترین د مخلوقات دی او بیشکا کسان چی ایمان راوڑو عمل کئی صالح اولائکم خیر البریہ دا ډیر بهترین د مخلوقات دی جزاؤم عند ربیم بدلی دا دی عوضون دا دی دا خپل رب سرا جنتونا دا همیشوالی دی چی بایی گی بلان دی داغی نهرونا همیشہ بایی پاگی که همیشہ رضی اللہ عن اللہ دین رضا شوی دیم ورضو عنه ودی بدلان رضاشی ذالک لمن خشی ربا دا مرتبه آغا چا تحاصلیگی چی یریگی دخپل ربنا دخپل ربنا سوک یریگی سور فاتور کی ویلیو انما یخش اللہ من عباده العلماء نوچی دا حد وسط نلدی کی یخشا یخشا کنا تیسو غراده ذالک لمن خشی ربا انما یخش اللہ من عباده العلماء نوچی دا خشی درشی نو ذالک للعلماء تا جنت تا چا دا پارا دی نتیجه دا رووتا نخوا سورت ذلکال کے صرف دا قیامت بحث دا قیامت احوال ذکر کی سلور او بیا حالت د فریقینو بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها کلا چې وجړه پول شي زمکه کوم چې د زمکه جړه کېدل دی زلزالها دا یو حال شو د قیامت واخرجت الارض اسقالها روباسی د زمکه خپل درانه بوجونه انسانان سرو سپین اسوک بوتا دبورینا دا لوی لوی گاڑری با پرتی دا سرو دارو دا دیدین تر کلیفتنا پوری اٹو سوک بوتا گورینا چی دید مکہ کی سب علا دخوا اٹو البراو رس وقال الانسان ما لها ابوی انسان چپ دید مکہ بانی سب علا پریوتا دغه چردا چل نو کړي مونږ په خو وخت یې راو ډیر خموسمو ا گزار روانه و دا هو څوک نه پریزي ځانته سدي دې لره چې دا سو شوخه یوم یزن تحدث اخبارا په دارت باندې با د زمکا بیانې خپل احوال چې چا په سکړی دی کنه ناو بیانې ښا که هر څه کچا چاله صرف سپیړه قدرې ورکړی دا نوم به بیانې چګور داس نو وس خبرې نه کوي وسو نه دا به قیامت کې هر شي خبرې کوي بین ربک او حالا زکا چې رب ستادي ته حکم کړی دی چې بیان وکا کیسټ دښوې ریلو او کی به دي په دې بل غاړه نو وخت چې سشوي دي نو تاسو مریل دې کنه ها ټول بخال کو ته بیان کی یوم ازیس درون ناسو پا دورت باندی با رازی خلق اشتاتن ڈلی ڈلی محشرتن اشتاتن قسم قسم ڈلی بایی کنا سلب رازی لیو رو اعمالهم چی دی تو خولی شیخ پل عملونا او حقیقت چستا عمل لائی کنا نو هغه چې عمل کړو په اندازا د یوې ذرې نیک یاره نو به ویني او خوشاله بشي او چې عمل کړو په اندازا د یوې ذرې بد نو به ویني او راګیر بشي. سورت عادیات کې ترغیب د اعمال صالحو ته ترغیب او بیا د بدبخت انسان حال چې بیماری دا وتا بیمار سبب سدی علاج سدی. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا گوادی اسنا چې هم کوي دا اس چې منډوي نو سینې نه आवाज راخی هم هم. فالموریات قدحا ورخ کن کی دی دخپل اخپونا ولی نالونه ولوالی دی اچی پڑک گٹو لگی نو اپڑا کی دمرا تیز روان. فالمغیرات صبحا حملہ کن کی دی پا دشمن باندی پا وقت سبا کی فاسر نبیه نقان اچتا ان کی دی پا دخپل اخپو سرا گرد غبار تسار پا وقت کی خودولا نی او دی دولو چا تکڑا وسط نبیه جمع ننوزی پا دشمن کی غنڈ اللہوی دی اسونو تاو گورا دی دخپل مجازی بندہ مالک مجازی مالک تم را تابدار چی داگو پا دشمن پسیدی کنا اللہوی انسان دی نیبرت واخل کنا زخستا حقیقی مالکی اما ولی پیدا کړی می رزق در کوم زما پکور کې اوسه زما وبس کې زما کپړې غوندي زستا حقيقي مالک ما نو تا خو چرمنډاو نه والا ورج ډوړې دې ډې رکړې دا کس چلې تا خو چر زه خو نه ور ونه کو تا خو چر زړه اوچته نکړه ته خو په چر دشمن ورنن نه وتی عبرت واخله کنه. ان الانسان لربي لكنود بشک دا انسان د خپل رب ناشکر دی نافرمان دی. وانه على ذلك لشهيد او دې په دې خپل ناشکرې خپويږي نصيحت ته اومجت نشتا خپويږي په خپل ناشکرې باندې دې مرس شخه و سبب یسه دی و انه لحب الخير لشديد دنیا سره ډیر محبت ته نه ها دې د محبت د مال لپاره ډیر سخت دی ها دې بیا د اسونو نوم سخت دی ها د دنیا د محبت لپاره دمره وختي پاسي د دنیا لپاره او ځان ته موږ ګوري چې لکه ته خو یو سو موٹی اڈو که که نا دا دور اگران کار ولی که چی چی در ایل داغا ڈبین آگو پیر آو باسی آخو لستنم نشی وڑی گو رو تا ادا تا یوازی کو گر آوڑو ادا سنور سمر کارو نکی تو حیران با پاتش چیخ دی ولی نو لحب الخير لشدید کدا تمره کار د اخرت لپاره کولې ته د محبت د مال لپاره ډیر سخت دی فولاد دی نو دا غا سبب دی ها دی بیمار کړي دي علاج څه دی افلا یعلم دی ونی خبر نو دی خبرو لغواړي دی نه پويږي زابو سرما فی القبور کله چې را ژوند ذکري شي هغه چې په دې قبرونو کې دی وحصل ما فی الصدور او کارکلی شیغه رازونه چې په دې سينو کې دي نو دې وسکار کوي بیا ما ظنو کبی ربک ان ربهم بهم یوم ذل خبیر بشک رب دې په دې باندې په دغورت باندې خبردار دي. سوره قاریه کې بیا اس بات ته قیامت او د مخلوق پریشانی او د اعمال طول دچا سپکو دچا درون. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه تو اٹنگون کی ورځ مل قارعه تو صدا اٹنگون کی ورځ فما درا کمل قارعه او څه خبر کړي ته چې صدا اٹنگون کی ورځ د هیبت اظهار کوي او د علم چی چاته نه معلومه یوم یکون الناس کالفراش المفسوس دا غره د چشي به د خلق پشان د پتنګانو خارشوي وتكون الجبال كالعهن المنفوش او شيبه دا غرونا پشان دا غواړې ډند چوي چې غنندا پیوي پاره دا باندې کنه ابره برزي بره برزي دا غرونا ودا سي په بره ټوپونه وي سم رنگونه خو جدا جدا دي دغه څه په هوا کې تور غرونا سپین غرونا سر غرونا پس اگه سو که چی درون شو طول دا اعمالو دا پا سنت فهو پی عیشت راضی دیبا پا اگا جون خوشحال کیوی و اما من خفت موازین و اگه سو که سپک شو طول دا اعمالو دا دو جی دا رسم و دا رواج و دا بدت او دا شرکن فا امه هاوی نزید دا هاوی کنده دا وما درا کما هیا او ته چا خبر کړی چې دا هاویه څه شی ده نارون حامیه ور دې ډیر ګرم سورې تکاثر کې بیا د انسان شقاوت او بدبختی ذکر کړي د وجد محبت د دنیا نه او زجر دې تخویف دې علاج و تخویف بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر غافل کړی تاسو ډیرول د مال د آخرت نه غافل کړی حتا زرتم المقابر تر دې پوری چې لاړې قبرونو ته خوشالي پوره نشوا آخرت ته وړي پس پوه نشوي آخرت ته تباہ و برباد شو او پا دی کی عمر تکاثر ڈیرول یا حتی درتم المقابر تردی پوری چلالینو پا زیارتونو باندیم او غخت دخدینا تی اخدی مال مال راکی یا اللہ مال مال باباگانو باندیم او غخت دمرو سر محبت استاسو کلا یقینا سوف تعلمون ناظر دا چې په یو بشې په وخت د موت کې ثم کلا بیا هم چې یقینا سوف تعلمون ناظر دا چې په یو بشې په وخت د حشر کې کلا لو تعلمون علم اليقين یقینا کچر تاسو پوی دی په دنیا په دې حقارت باندې په علم یقیني سره اصل لګیایي ویا وا مونږه ومنو چې دنیا هیڅ شي نه دی او دا اسی مطلب دا چې انچانه دی او خلک دا څه کوي یقین خو نه کوي کنه لترون الجحیم خامخابوی نه جهنم دلری ناول لګی موګه ثم لترون بیا چې خامخا وبوی نه دا جهنم عین الیقین ولیدل یقینی وسره علی ذل یقینی دغه چې وته وغوردول شي کنه بیا به شک نشته کنه ثم لا تسالون بیا واستاتون تاسو کلی شي په دغه ورځ ان النعیم د دنیا د نعمتونو دیو یو نعمت ځکه چې له خاصی راګیر شي کنه اوس به سره ټول کا تخلاص وي تاسو چې مؤمنان نه الله وسېسان اسانه سانی تاب کیتی غټه خبره وته یاد کی اباس د نور او د نوم وانخلي حدیث راو بده زری حساب کی سوک د نعیم نمرات قران اخلي تاسو نو باندې نعمت تپوس کی کنه ها سورته عصر کې د انسان بدبختی ذکر کړي او بیا نیک بختی دوه قسمه یو انتهائی شقی انسان دی او بل انتهائی سعید دی تدوارو ذکر بسم الله الرحمن الرحیم والعصر گواه دا زمانہ د انسان په بدبختی باندې چې بشکره د انسان په ډیر غټ تاوان کې دی زمانہ په څنګه گواه ده دا سه گواه ده چه ده نوح علیه السلام نشورو شوی ده نسام سڑه پا کرانه ره نو پا خپل کٹ پوزی بانه سوکمان نشنو چه بانه توفانو نراغلی ده چه بانه چیغی والی شوی ده چه بانه زمکی غرکی شوی ده نزمانه گواه ده کنو ان الانسان لبی خسرو چه انسان دیر پلوی تاوان کرده او دویم دا اثر نا کمرات دمازیگر وخشی نا دام گوانی دا انسان پا بدبخته بانده ولی زکر چه بدی وقت که پا دا دمره دا کارون و رش جوڑ شی چه نور سنی پا دا منتی نا پاتی شی اب یا دمازیگر منتی نا پاتی شی نا که نور وقتو نا گوانی کئی کنکی خودی خوب خام خا کئی چه رما سر ایخو دیر زیاده کرن دا منځ خوړو په وخت کړي نه دي هغه د منافقانو حدیث کې راځي چنور ساری ساری چې هغه په غړغړ شیندې راشي ټونګي وي یوسو دا منافق منځ کنه ها مگر هغه کسان چې ایمان راوړل دي عمل کوي صالح وتواصو بالحق او بیان کوي او بل تاسو حق وتواصو بالصبر او بیان کی یو بلتا دا صبر دا سلور اعمال دی دا دا نیکانو خلقو دا آخرت توخا دا باز دیو جن امام شافی رحمت اللہ لیوی لیو چی بالفرض کنا سے خبر کو چی کٹول قرآن نوی نازل شوی صورت عصر نازل شوی ندام دا خلقو دا ہدایت تا پار کافی ہوئی خوا زکا چې د شریعت هغه ټول بنیادی اصول پدې کې ایمان عمل صالح د حق بیان او مصابرت وتواصو بالصبر دا په کې راځي کنه هم په بیان کې هم خلکو ته صبر وصیت کوي چې امر کړو ورې پدې مسله کې ډېری سختی دی ښا نو تاسو به صبر نه کار اخلي ګورې ښا اسنه چې شیطان هم بل څه تولمسي صورت هموزکی ده باطل پرست و علامی چه غیب دی سر پی جندی شکنه خواه چه دا کم انسان پا تاوان کرده دا انسان چه علامی ذکر کرده بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل همزت حلاکت ده هر یو اشاری کون کیم حماز پسترگو اشاری پشندو اشاری لمزت عیبون لطی ده خلقو الَّذی جمع مالم وعددتا ده ده بس کار نی نو چی دی توزگار ده اللہوی نا کنا بیغمه ده مالی جمع کرده ده اواری واقعی اشماری چی کور تلر چی ما خام نوی اشماری چی اصنا چی تا چاہتی نسر دادی تکلی بیا بیا اشماری بیا بیا اشماری یحسب ان مالو اخلدا زده دا گمان دی چې دا مالی کنا نو ما زبا ایس نکی گما زبا نبو ڈاکی گما نبا ما بانده بیماری رازی نبا می نظر خرابی گئی نبا می ان مالو اخلدا چی دا مال با دل رب دنیا کی همیشه کی کلا چرد آسن دا لیم بزننا فی الحطم دی با غرزولشی پا غور کی چا خو خلق ماتی توبه توبه حتوما خلق ماتی کډیر خلق و تو غوردی نو لکه تنور چې دروز او غوردی ټک ټک ټک داس وی دی په دې دی هټول جوړونه دي کنه ناوی زه ته حتوما وای جهنم ته اوس په وخت ته لرا چې حتوما څه شی دی ماتون کې مقام نار اللہ علم قدتو اور دا اللہ دے بلکڑ شوئے دیر زمانہ اللتی تتولیو علی الافئدان اگا اور چی حملہ بکی پزلونو باندی انا علی مقصدتن دا اور با پدی باندی جوکڑی شی فی عمد ممددہ پاگستنو ادرو لشوئے کی یا پاکی عذاب دا سی دی جهنم کې جستنو تبې خېږي او یادار چې دا ور زورو کې لمبا نجبی او کی داسی ستنی ستنی جوڑش آغی تا نسبت کی خواه. سورت فیل کی دباتل پرستو کارنامی بیانی دا خویو قسم علامی وی او دی که بل قسم علامی بیانی اغا لازمی وی دا متعدی دی چه باطل پرست دا کار کئی چه دا حق پرست و مرکزون روانی اغی تزان رسی چه مرکز و لروان کو دا دی قوت با ختم شی او واقعات اشاره کئی دا نبی علیہ السلام دا پیدایش نمخ کے چه دا یمن بادشاہ او دا اغا گورنر ابرهام اگه باندی دا بیت اللہ دا عزت دیر گران شو چه دا گور خلق راضی دا ملکو او دا دین چاپی را گردی دمر عزت پی جوڑ دی دا دی عربو دا عزت مونگا ولی زان لن جوڑو نال تا پا صنعا کی صنعا مرکزی خارو دا یمن دیر مشعور خلقم پاکی تیر شوی دی لیلوی علیمانو او ناغی کی او مل زی جوڑ کڑیر قیمتی انمو لکی خود قلیس وی سکل بحلق دلتا حج لرازی مکی تبا نزی دلتا برازی چرد سوک عربی خبر شوی دے وغتلی دے ووری پکی لگولی دے سبی زتی کڑی دا نا براہ غوصہ شو چوری گا غوصہ خونہ پر ریدما نا تیان را روان کلو او د بیت الله قرانو له پس را او کله چرانی دی شو او اتیان یې را مخ کې کولو نو په دې کې مرغه را اخلاص شوي دریاب د طرف نه ارې وی سربدري کانیو محوک کې په دوالو پنجو کې چې په سړیبه کې خوځو کپ اتیبه کې خوځو ناغه په سړک باندې وبېدو وخه مخه هم پکې اډو کې پتا نه لګي دا الله تبا او برباد کړو هغه واقعا ذکر کړي او عربو ته الله اشاره کړي چې په خپل قدر نه پويږي نو چې ما ستاسو څومره عزت کړی دی دا د دې ورځې لپاره چې پیغمبر راشي تاسو په ایمان راوړی بسم الله الرحمن الرحیم الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل نګوري سرنگی کارنامی اوکڑی رفستا دا حاتیانو والاو سرنگ چڑیر لوی طاقتو پاغا وقتی علمی اجعل قیدهم فی تضلیل ولی نیو گردو لیغا چل دا دی پا تبایی کی فارسل علیم طیرن ابابیل رخلاس اکڑ پا دی باندی مارغان ڈلی ڈلی ترمیهم بحجارت من سجیل وشتلوی پاغی کارنو سرنگ چی جہنم کس رشویو وجعلهم كاسف ماكول ويگردل پشان داغه بخو او د وقو خړل شو دا واقعیا شیوا عرب ته نډیر خو خبرو کنا ځکه الله تعالی تروي چې دا خدا سره لکه چې سترګو باندې ښکاری دومره مشهور واقعیا او اشاره وکړه الله چې زبر د خپل حرم حفاظت کوما زبر د خپل مرکز حفاظت کوما او زبا غلوی طاقتو پا معمولی غنتی عذاب سر تباکو ما ولی اغا اصحاب الفیلو نما ولی ابابیل پیدا کلو ولی ولی مرغیبتی شاید او اغی دمرا لوی تدبیر کلو چلی کلو اللہ پا معمولی کانو باندی حلاکلو اگر کانی بیا تر دیر وقت پوری پراتو خلق ازان سر دی برد دی پاریخیو کنخا چی دی باندی ابابیل اصحاب الفیل تباشوی ابرہا و داغل اخکر ابرہا تختی دو باغ اخپل اتی باندی چی دا اتی نمی محمودو نبسوی چی اخپل علاقی تا نزدی شو نو کانه پی ورغه نو لاس یو ځای پریوت او خپل بل ځای پریوت او ساری بل ځای پریوت او سینې بل ځای پریوت بیا غی ګرځې دور په سره ټولولې چې را دا ډېر قیمتي ځای کلو او پای یو ځای دا انډلې یو ځای دی دا پرته هغه په دې طریقه هلاک شو. سورہ قریش کی ترغیب ذکر کئی قریشو تا چدا اللہ دین خدمتو کے او دنیا پرس کی گئے ما ذکر اللہ ستاسو دپار دا دوم رکارو کخا چی ابراہ تباک غصخ قوت بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلا فی قریش رسو کوئی دا مخ کی سر لگی چی فجعلهم کاسف ماکول اللہ اولی دا سوکلو لی ایلا فی قریش تا دیده پارا چی دا قریشو دا تعلقات پزی پاتیش اگی خو تعلقاتو شام او روم او دی زیونو سرک او بل قول دای چینا فلی عبدو سر لگی دا وجی دا پارا دا محبت تا قریشو محبت د دې رحلت الشتاء په سفر د جمی کې یمن تا وسف او په سفر د وړي کې شام تا ځکه شام یحمل کو نوړي کې والتتلو دا ګرمي والتو باسو یمن ګرم ملکو نو دې د جمی والتو باسو دا سفر وی دا ویتلو او بیا چې دا کارو شو نو خلقو کې نور عزت پیدا شي خلق ول استقبال لراوته ادور مالونه دومره دولتونه نو بس هغه په دې سره مزي کول نو ملاوی دې الفتنا عبرت واخلې او چې تمزه فلی عبدو رب از البیت بس بندگی دي کوي د مالک د دې کور الذي غزات وطعمهم من جوع چې خوراک ورکړې دي لازم لوګي نه ساتلې دي او امن ورکړې دي لانو د یری نه ساتلې دي دا په سوجا در دې کور په وجبان ردی له سپکار دي چې کله یو په لذي بوجه پوګکړي او د خلکو نه باج راټولې او ګرځي لکه د میاګانو الله وی داسې مکوي د دې کور قدر او عزت وکړي د دې په یوه الله تاسو په امن ساتلې ده. سورته معون کې بیا د بدبخت حال د درې واړو سورته په دې لګي ځلې سوره هموزه فیل او سوره معون علامه ذکر کې د بدبخت خلکو بسم الله الرحمن الرحیم ارایت الذی یکذب بالدین ایستا خیال لیگ بندتا چه تکذیب کئی ده دن درو جن کئی دن یو خدا علامه ده عقیده خرابه ده حقوق اللہ پکی نشتا فذالک اللذی داغ سڑی ده یدعو الیتیم چه تیلی ورکی دکی ورکی یتیم لرام ولا یحض ولا طعام المسکین او اینا نکی نتیزی خلق لرا پتو عام دی مسکین باندی بخل تاو گورا دمرا بخل لی پکی حقوق العباد پکی نشتا کنا ظلم دی پکی نوچا باوی چی ٹک دا ایبا پکی بخل باومی دمانزر دیر پا باندی ددنا سوکمخ کی جماعت تنشی رات لی اللاوی فویل للمصلین دا خو مصلی دے اقیم الصلاة کی ندہ مصلی دے حلاکتی دا سے منکون کو لرا اللذین آوکسان هم عن صلاتهم ساہون چی دا خفل ماندہ دا حقیقت نا ندی خبر اپوستے ہوکا کنا مندے ہوکا دا اپنوت تے پکے ہوئی یاروی زمان خیال نو نو ځکه یا او دیوی یا دیونوی او په مطلب پوئیږي چې نخلعو و نترکو من یجرک د دې سمانه ده اللهم انا نستعينك ونستغفرك. شیخ الاسلام ابن تیمیہ وی چې دې ته جوامع الکلم نوم کې خود الفقار خودی او تدوای قنوت وینو یکدا زوینه ما به ته جوامع الکلم نوم یې خو چې په دې قنوت کې خدای سره جمع کړی دی پیغمبر ښا چل اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ادي وی دا شته کې نشتا وې دا شته نور نشتا تکم دعای قنوت وای او هيا کنه ها د خپل مانځل نه دی خبر په مطلب نه پويږي چې مانځه کې سوای ما اته دې ډېر پابند دي په دمون د صد پاره کوي الذين هم يراون ذاک کسان دي چریا کوي خلق ته ځان کوي یا به خلق وي چې حجي سه مون نه کوي نو بیا دې وی چې ټیک ده هغه ورځې دومره غټ خیرات کړو خبرې سوار لسمی خیر دور دی ګنا او دا کول ملاوی ويمنعون الماعون دا قوم ریا وکنه اس هو کاجز غریب راشي ورته وی چیره د صدر نه تر دې ده پور عالمه اکرای را سره نشته کدي سودا کله دي نور کوي وی ولی کرایه ګرځاو کنه دا یوازې ته وی دا ولې دومره غټ خیرات کوي می خیالالی او خوا کې یتیم او مسکین لرو جماعت نور کوي و یمنعون الماعون من کوي خلق د خلقنا معمولی سیدونه د فیدی سیدونه معمولی سیدونه باندې کوي د خلق ماعون دیوبل نغواړي ات ستن تار او لوخه لرګیو دا نور کوي خلق الله دومره بخل کوي او خیراتونه کوي داریا دا نه قبلي کغه عبادت بدني دي او کمالي دي دا داریا د وجه نه خراب شونه سوره کوثر کې د حق پرستو شان او د الله رب العزت نعمت چې په دې امت باندې کړې دي او نبی علیہ السلام ته د دوه خبرو امر او د دوه خبرو بشارت چې مونږ تعالی د نعمتو نظر کړل یو حوض کوثر دی او بل دشمن به دې ابتر شي مستانه دوه خبرې غواړم فصلی لربک وانحر کبه د نړۍ عبادت کئ نو خاص تقبل او کمالی عبادت کینو خاص دا لب او دا غی مقابلہ کشو دا صورت معون خوا اولی غی کی ریاو او دی کی ریا نشتا لام یہ راوڑ دے لی رب بکا چه عبادت اغا قبلی گی چه اغی کی صرف دا اللہ رضائی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عطینا کالکوثر بیشک درکو منتال را دیر لوی خیر دیر لوی خیر اغا صدی یو نبوت تی دیر لوی خیر دی او یو علم دی دیر لوی خیر دی او یو قرآن دی الکوثر چلا بکی دیر خیرات او برکات جمع کری دی دا دا دنیا نعمتو ندی او بل دا آخرت نعمت تی چه حوض کوثر دی چې محشر کې یو حوض لګې دلې چې یو بازوی د میاشتې په منځل لې سلور بازوګانې سلور طرف او غیتا د جنت نه دوه پر نالی را به دلې دي جنت نه اوبه ډکی نبی له سلام وي چې زبو ولال امام کې بتلې ما او امتیان برازي زبو له بور کوما د حوض کوثر نه او چې داغې نه یو د لبوس کې نو 50 زره کال ورځ د قیامت ته بیا به تګ نشي ځکه جنتی نه تګ کیږي دا او جهنميان تګ کیږي او ما اوه ابیزو من اللبن ابید فین سپین دی و ابردو من السلج دواری گلین یخی دی و احلا من العسل او دو گبین نخوگی دی او داغی لوخی چی دی نو عددوها نجوم السمائی دگی لاسو نو شماری دا اسمان دستور پا انہیں بے حدا و بے انتہا دی چگنی گلاس چاہتا ہونا رسیدو ناغیتا حوزی کاؤسر وی نمی و تذکر کی خود دا چلاوی چچا دنیا کی دا قرآن نو بس کلی دی ناغا بے دا حوزی کاؤسر نسکی دا داغی دلیل لکن خوا درک منگتا لرا دیر لوے خیر چی دنیا کی قرآن دے و پاخرت کی حوز دے فصلی لربکا نو تا چی منز کے خاص دا خپل رب دا پا وانحر او دا اللہ پا نم باندی غٹا قربانیو کا او خان لال کا زگا دی که دیر فیدی دی اولی اسی قربانی خود قربانی شوا خلقو خوڑا اچی اوخ دی لال کو نیو پلا دا اللہ توحید اوچت شو بل پلا پا شرک باندی رد راغی زگا چی مشرکانو بعد بیت اللہ سرا پا خپلو بوتانو او خان لالول او شرب چی اغا بوینی بی پی وروشتی اگٹی ادرولی وی نفاقی بی اغاوینی ورویشتی چی ورسی و تکنا نالاوی چی تد ما پا نم او خلال کی نم با توحید ثابت چی نم با رد شرکوش ان نشان اکا هو الابتر او بیشکا دشمن ستا چی دیم دا غبیخ بنیاد باوزی اغا با منوطی شی دا دو نعمتو نم در بانده کم دشمن با دی حلاک شی اړو څوک به دنیا کې نوم نه اخلي در چا نوم باغستې شي چې زه صدیقی ما او زه فاروقی ما او زه عثمانی ما او زه علوی ما ټول ته په نسبت کې دي شي خو څوک بنوي چې زه ابو لهبی ما او زه ابو جهلی ما دا نوم به څوک نه اخلي ولې دا ابتر شي کنه ابتر دا ځکه وی چې دی نبی علیہ السلام زامن وفات شو او خاص کر ابراهیم نو دی خوشحال شویزا میراد شو منوط شو ناللہ رب العزتوی چنا دی با نمیراتی گی دا خدا ټول امت اولاد دی پیغمبر خدا امت تا پار اپلاری انتس تباشی اوستانم با سوک ناخلی میراد بطی ناغس اوشو دنیا کی داغینم سوک ناخلی اگر کڈیر لویلی سردارانو او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نم او دا غدا آل نم په دنیا کې مشهور دي کنه او ځکه نرو کیږي چې هغه نمونه بیا بیا کې خوځي شي بیا بیا کې خوځي شي چې عباس و سمره خلق وي خینمو او محمد و سمره خلق وي خینمو او حسین او حسن او علی دا و سمره خلق وي خي دا دې لپاره چې دا نم د دنیا نه روکنه شي فاخر دعوانا.